voilà le dadou, voilà le dadou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Egunon huna sasoinuntako azken zazukeriak eta beroak, beroak temperaturen aldetik Nanteko autobus gidariek galtza laburretan lan egiteko debekua dutelakotz, jupa batez jauntzirik dindira lan egiterat. Zemitan deitu enpresak gidariak ezin dutela galtza laburrik jauntzi dio bere erreglamenduan, emazteak gonak emaiten aldituztelarik hatik. 2013 azgioz galdera egiten dute, baina erreglamendua da, itxura ona behar da erakutsi eta kanikula balin bada ere. Momentuz ez dute zuzendaritzaren erantzunik, suediak sofurek motauntako ekintza bat burutu zuten, gonak eman zituzten eta irabazi. Berritxarrak eskualeriko rock taldeak beza egindu La Zen Michelea antzokian jo baitute pertsona bakar baten aintzinean. Nanten bakarrik senditu dira pixka bat eskualeriko musikari mitikoak, joan den aste artean bero zen eta kontzertu astapenean ikusle bakar bat baizik ez zuten. Facebooken postatu duten bideo batean hirukoteak jotzen du, gela mukuru betea baliz bezala atik, gero amos bat jende hurbildu omen dira. Baina biharamunean taldea Pariseko musikaren bestan zen eta jende gehiagoren aintzinean. Eta honu jende gehiago seugaz ere, Berritxarrak taldeak garro joken joko baitu ustailaren lehenean marmanden. Mila euro atxemaiten badituzue zuen gutun untzian diruz. Zer egin zinezakete? Haha. Ez da erresa erantzutea berdin, Tolosako biztanle bati hori gertatu baitzaio eta ez du dudatu segidan komisaldegirat joan da diru hori itultzerat. Beldur zen, seugaz ere soma hori droga trafikotik heldu zela, beraz poliziategian utzi du. Hauek zer eginen duten... Endre eskualdean, bikote bat horretuko da bere etxe aldaketaz, bidean zilerari kamionarekin emazteak bere zigarreta mutura edo megota bedinatik bota duerarik, kamioi benadunean eman zituzten kartoin bati sua lotu da eta segidan beste kartoinetarat hedatu, kamiona etzenez basatua, gauza guziak erretzen hasi dira, sofura uartu eta gelditu da eta kamiona babesteko puska guziak biderat benatu ditu, 41 metrotan baziren beraz familiaren jauntziak bide gainean, bi horrenez nazionala blokatua izan da. Azken zazukeria Tailandiatik alduzauku, 50 urteko pastiza egile batek ideia bihurri bat ukandu, bere biskotxak kaka itxurakoak eginez. Eta martxan da, arrakasta nazionala du edo nazioartekoa ere ari du biltzen, segur ez dutela pastiza hauek gogo emaiten janak izaiteko, Bankoken bere denbora liburuetan hasi da sakur kaka formako biskotxa hauen egiten. Will I One deituak dira, sare sozialetan izar bat bilakatu da, hauek 25 edo 70 euro inguru saltzen ditu, milaka omen hilabetean. Kliente batek zakon nahi gabean ideia eman, nahi baitzuen forma bereziko biskotxa bat, eta emazteak bazuen olako sakur formako molde bat, eta unik gehitu zakon kaka bat, eta hola oartu zen, arrakasta ukantzuela, koko esnea eta gelatinarekin egina da, japones telebistak ere egin dio elgarrizketa bat emazteari. Besterik ez, asteuntako, izanuntza eta udaon pasa ondoko sartze hartio. Voilà le dadou, voilà le dadou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. Ouah, ouah, des yeux, des yeux. Ouah, ouah.